Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. War adlı parçasıyla açılışımızı yaptık. Savaş, her yerde savaş var diyordu Bob Marley. Çalmamızın sebebi de bir sebebi, birçok sebebi var bunu çalmamızın ama bir sebebi de Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabı. Şimdi ona kulak verelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Özgürlerin Kraliçesi. Bu 18. yüzyılın ilk yarısında olur. Emeğin uluslararası bölünme planı, Jamaika'nın Avrupa masalarını tatlandırma işini üstlenmesine karar verir. Toprak sadece şeker, şeker ve şeker üretecektir. Brezilya'da olduğu gibi Jamaika'da da menü zenginliği sadece kaçak kölelerin sahip olduğu bir ayrıcalıktır. Yüksek tepelerin üzerinde verimli topraklar pek bol olmasa da kaçaklar oralarda domuz ve tavuk dahil olmak üzere her şeyi yetiştirmenin bir yolunu bulurlar. Tepelerde yaşayan bu kaçaklar hiç görünmeden aşağıya inerler, vururlar ve kaçarlar. Barlovento'nun o mavi dağlarında Nani'nin tapınağı ve tahtı vardır. O özgürlerin kraliçesidir. Eskiden bir köle doğurma makinesiyken şimdi İngiliz askerlerinin dişlerinden yapma kolyeler taşımaktadır. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. Söyledik, Açık Gazete tekrar başladı yayına ve vahim haberlerle karşı karşıyayız. Vahim kelimesinin az gelebileceği bir durum var. Tam bir çatışma, savaş, vahşet ve dehşet ortamı olduğunu söylemek abartma olmaz herhalde. Özellikle Dağlıca'da PKK saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı olduğu belirtiliyor. Belli değil durum. Sayı tam kaç olduğu verilmemiş. Önce Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şehit ve yaralı asker sayısı verilmedi. Fakat bazı gazetelerin internet sayfalarında ve bazı gazetelerinde sabah elimize geçen kısmen nüshalarında bazı rakamlara rastlamak mümkün. Genelkurmay'ın web sitesinden yapılan açıklamada patlama neticesinde kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur ibaresi kullanılmış. Patlamada şu şekilde olduğu açıklanmış. 06 Eylül 2015 günü Dağlıca Yüksek Hava Yolu'nun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda 3 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Operasyonun devamında yola düşenen diğer el yapımı patlayıcıların patlatılması ile 2 zırhlı aracımız hasar görmüştür diye bir açıklama yapılmış ama çok fazla detay verilmemiş. Ama sizin dediğiniz gibi diğer gazetelerin internet sitesinde bu detaylarına dair bilgiler de bulabilmek mümkün. Reuters'dan 15 şehit iddiası var diyor bugün gazetesinin. Kapağını görebiliyoruz sadece. Elimize ulaşmadı gazeteler ama internet üzerinden kapağını görebiliyoruz. Güvenlik zirvesinin acil toplandığını, Türkiye yasta diyor Hürriyet Gazetesi de gene kapaktan görebiliyoruz internet sayfasında. PKK'lı hainler 4 zırhlı aracın geçişi sırasında yola önceden tuzaklanan 400 kilo bombayı patlattı diyor. Ve ondan sonra da jetlerin 13 hedefi vurduğu haberi de var. Dağlıca'daki askeri konvoyun pusuya düşürüldüğü duyulmaz savaş uçakları F-4 ve F-16'lar havalanmış durumda. Bu arada bir başka gelişme de Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir akşam ATV'de yayınlanan A Haber'de bir söyleşi yapıyor. Oradaki bazı sözlerin Hürriyet.com.tr'de veriliş şekline tepki gösteren kalabalık bir grup Hürriyet gazetesinin binasına saldırıyor. Bu da çok çok vahim bir olay. Evet. Cumhurbaşkanlığına doğru da bir şey yapıyorlar. Cumhurbaşkanını destekleyen sloganlar atıyorlar. Onun üzerine de Sedat Ergin'den, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'den bu Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir diyor. Yani haberler böyle. Dağlıca'daki PKK saldırısı çok sayıda. En az 15. Bir başka Yeni Şafak'a göre 16 şehit haberi var. Jetlerin 12 ya da 13 hedefi vurdukları haberi var arkasından. Ve Hürriyet Gazetesi'ne de muazzam bir saldırı var. Kalabalık bir güruh tarafından. Döner kapı ve camları kıran bir grup gazete içine girmiş hatta. Ve kalabalık bir grup bu. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarak uzun süre kapı önünde bekliyor. Bu hem T24'ten görebiliyoruz hem de Hürriyet'in internet sitesinde de var evet. Polislerin de fotoğrafları var. Polisler de ardından bu saldırının ardından güvenlik önlemleri almışlar kapının önünde. Ama Sedat Ergin net bir şekilde konuşmuş. Bu saldırı iktidar partisi yandaşları tarafından yapılıyor. Bir demokraside siyasi partiler şiddetle arasında mesafe koymalı demiş. Yaptığı konuşmasına CNN Türk'te canlı yayına katılmış Sedat Ergin. Hürriyet gazetesi Türkiye'nin en etkili gazetesi, bağımsız gazeteciliğin sembolü olan bir gazete. Herhangi bir gazetenin saldırıya uğraması kınanmalıdır. Ama bu kimliğe sahip bir gazeteye saldırması Türk demokrasi tarihine kara bir sayfa olarak geçecektir diye konuşmuş. Şiddet, evet, bir gazeteyi protesto etmek için önüne gelebilirsiniz ama şiddet kullandığınız anda bu bir suçtur zaten. Yarın da diyor, yani bugün için avukatlarımız gerekli girişimlerde bulunacaklar diyor. Bir hatamız varsa düzeltiriz, kabul de ederiz. Biz de konuyu inceliyoruz. Onların iddiası çarpıtıldığı şeklinde, fakat dinlediğimizde o söz aynen ağızdan çıkmış diyor. Yani 400 bakanla ilgili. Fakat bağlamı ne? Biz de tartışıyoruz. Diyelim ki Hürriyet.com'daki editör arkadaşımız hata yaptı. Bunun cezası kalkıp taş ve sopalarla cam çerçeve kırmak mıdır diyor. Bugün Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak, kara bir sayfa olarak geçecektir. Ben bu nahoş olaydan sonra herkesin oturup düşünmesini istiyorum. Bu kutuplaştırıcı dilin bir an önce terk edilmesi gerekir demiş. Sosyal medyada paylaşılanlara bakınca Madımak olayına benzeten, hadi gelin Madımak gibi yakacağız diyenler var. Bu tür tweetlerle ilgili insan ne diyeceğini bilemiyor. Hepsini yargıya taşıyacağız. Bu saldırılar nedeniyle bağımsız gazetecilikten vazgeçecek değiliz. Bağımsız gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bütün bunlar gelip geçici olaylardır demiş. Ama günlerdir zaten çeşitli şekillerde gazetelerde çıkan haberlerde hedef gösteriyordu Doğan Yayın Grubu. Doğan grubunun olduğunu ima eden bir yani bu şeyin Koza İpek operasyonunun ardında dünkü yazısıyla, geçen günkü yazısıyla Doğan grubunun olduğunu ima eden Abdurrahman Dilipak bugün çok konuşulacak bir çağrıda bulundu diye yazıyor 4 Eylül haberinde Gerçek Gündem gazetesinde. Burada da devletle içli dışlı olanlar bu konuda dikkat etmezlerse ava giderlerken avlanırlar diyerek de çeşitli şekilde imalarda bulunduğuna dair haberler var. Truva Atıl olarak nitelendirilmiş mesela Doğan grubu. Hürriyete çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, kusturanları da kustururlar bir gün ifadeleriyle kritik bir mesaj verdiğinden söz ediliyor. Böyle ilginç ilginç açıklamalar var. Ya onun çok ötesinde yani dünkü olup bitenler hakikaten bir yeni aşama olarak da nitelendirilebilir. Hem saldırı açısından hem de Erdoğan'ın çıkıp uzun bir konuşma yapması ATV Haber ortak yayınında. Yani şunu da söylüyor, Melih Altınok'sunmuş programı. 400 vekil verin, bu iş huzur içinde çözülsün sözleri bugünkü çatışma ortamıyla bağdaştırılıyor, ne diyorsunuz diye sormuş. Evet. O da şöyle diyor, yani parlamentoda daha zayıf oldukları dönemde olmayacak kadar bu dönemde yaptıkları tahribatı neyle izah edeceğiz? 6-7-8 Ekim olaylarını yaşadık, Suruç olayını yaşadık, Diyarbakır olayını yaşadık. Bunlar hep bir dayanışma ve yardımlaşmanın neticesinde en azından ülkemizde terör belasının estirilmesinden başka bir şey değildi. Buradan rant elde ediyorlar. 400 vekili elde edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalasaydı bu durum bugün çok farklı olurdu diyor. Altınok bir de şey demiş, izninizle bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum demiş. Yani şehitlerle ilgili konuşurken karakteri bozuk olanlar da var, ben bu babalara fedai can etmeye hazırım, bunlar bizi gayet iyi takdir ediyorlar filan dedikten sonra bir araya girmiş Altınok ve diyor ki manipülasyon, yalan çok hızlı yayılıyor. Programın ilk bölümünde seçimlerde 400 vekil temenni ediyorum açıklaması vardı. Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması için elzem olduğu yönündeki açıklamanız vardı. Sizin açıklamanızı 400 vekil verilseydi Dağlıca saldırısı yapılmazdı şeklinde çarpıtanlar var. Kınıyorum demesi üzere. Hürriyet'in adını da vermiş. Evet evet. Bu akşam burada bu tablodan demiş, Dağlıca'daki bu saldırıdan bahsediyor. Medet Ummak, böyle bir tabloyu kalkıp o 400 milletvekili ifademle buluşturmak, bunların ne kadar insani olmaktan nasip olduğunu ortaya koyuyor demiş. Doğrudan okuyorum. Karakter yoksunu olduğunu ortaya koyuyor diye söylemiş. Bunu hangi gazete olursa olsun, hangi medya olursa olsun diye devam etmiş. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan bunlar bana mektup gönderiyorlar. En büyük grup dediğimiz Sayın Doğan bana mektup gönderiyor. İşte ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiçbir zaman size karşı olumsuz davranmadım. Size ahlaki noktada herhangi bir yanlış yapmadım. Şudur budur vesaire. Geçenlerde de biliyorsunuz. Bunun bir tane başka sözünde yazanı var. Günlerce gazetelerde falan da tartışıldı. Sonra ben böyle bir şey yapmadım etmedim falan filan. Her şey orada çok açık net belli. Kalkıp ne diyor? Ben bunu söylemek istemedim. Manevra yapıyor diyerek de devam etmiş. Galiba Özkök'ün yazısından bahsediyor. Evet. Paralelin başındaki o da manevra yapıyor diyerek de İki manevra yapan kişiyi kendi izlenimince buluşturmuş. Böylece birer birer izne çıkıyorlar. Biri izne gitti, bir ay yok. Öbürü de izne çıkarsa şaşırma. Nereye giderlerse gitsin şaşırma. Bu makamı, bu karakter yoksunu bu adamlara ezdirmem diye hakaret içeren de bir konuşması var. Bunun üzerine işte bu konuşmadan hemen sonra Hürriyet'e saldırı, döner kapı ve camları kıran bir grup gazete içine giriyor. Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi lehine sloganlar atarak uzun süre kapı önünde bekliyor. Fotoğrafları var. Ve bayağı ciddi bir kalabalık var. Karanlığın içinde bekleşenler var. Yani Sedat Ergin'in de dediği şey, bayağı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup, gençlik kollarına mensup insanlar olduğunu söylüyor. Yani meslektaşlarımı kınıyorum dedikten sonra Melih Altınok'un, İşte Erdoğan da Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök'ü eleştirerek bunları söylüyor. Ülkemizde ne oldu, böyle bir tablo çıkmayınca bakın bu süreç içinde 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar diyor Erdoğan. Ülkemizde kaos ortamı adeta oluştu. Bunları ortadan kalkacak hedefi belirlerken böyle bir tablodan medet ummak bunların ne kadar insani olmaktan nasipsiz olduğunu ortaya koyuyor demiş. Onun üzerine de işte kalabalık saldırıyor. Evet. 90'ların benzetmesi, 90'lar benzetmesi yapılıyor sürekli ama yani baktığınız zaman 45'lere kadar gidebilirsiniz Türkiye'yi. Tam 6-7 Eylül'ün yıl dönümünde, 60. yıl dönümünde bir şeyin tamamen kışkırtılmış kalabalıkların lumpen proletarya diye de adlandırabileceğimiz kalabalıkların harekete geçirilmesi. Ya da 4 Aralık 1945'te Tan Gazetesi'nin basılması ve yağmalanması olayı da aynı şekilde bunun içerisine girebilir. Yani çok daha gerilere gidebiliyorsunuz. Sadece 90'lar değil, Türkiye'nin tarihindeki bütün musibetlerin benzerinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz galiba. Çok ağır bir durum. 400 vekili bir siyasi parti yakalasaydı durum bugün çok farklı olurdu demiş. Ama Kılıçdaroğlu mesela ne 400 vekilmiş diyor. Uğruna ülkeyi kan gölüne çevirdin. Ne 400 vekilmiş be demiş, tweet atmış. Tabii bu böyle. Hava operasyonu başladı. Ne olduğu belli değil. Daha önceki operasyonlarda IŞİD'e karşı olanlarda ne olduğu belli değil. Ve Konya'daki programını kesen başbakanın Ankara'ya dönmesi durumunda stattan erken ayrılıp Türkiye-Hollanda maçını 3-0 Türkiye kazanmış. Ve 2007'de de şeyi de hatırlatıyorlar. 13 askerin hayatını kaybettiği bir saldırı olmuştu. Yüksekova ilçesinde Hakkari'nin Dağlıca köyünden bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri komando taburuna karşı 21 Ekim 2007'de sabaha karşı 2'de ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 13 asker hayatını kaybetmişti. Bunun da daha büyük rakamlar olduğu ortaya çıkıyor. Elimize gelen gazetelerden şöyle bir bakalım. Reuters'dan 15 iddiasını evet verdik. Bugün gazetesinden Dağlıca'da kanlı pazar diye vermiş Cumhuriyet gazetesi. İki zırhlı araç ve bir tanka PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda asker şehit oldu. Bir kurmay yarbay var diyor şehitler arasında. Daha önce de 2007'de 12 ölü, 16 yaralı, toplamda da 20 şehit verilmişti deniyor. Mayın ararken tuzağa düştüler diye ayrıntılar var. Yani Erdoğan'ın saldırıyı canlı yayında öğrenmesi ve yine vekil hesabı yaptığı da belirtiliyor. Polise vur emri verildiğini de açıklamış. Bu da önemli bir gelişme. Dün akşam ATV A Haber canlı yayınında polisin de askerin de vurma etkisi vardır. Hele hele silahlı teröristi gördüğümü indirir diye konuşmuş. Detaylarını ben şimdi fark ediyorum. Ve Tunceli hadisesi bunun en güzel örneğidir. Bu yetki vardır. Böyle bir şey olduğu anda bu yetkisini rahatlıkla kullanır demiş. Emniyet Genel Müdürü de tereddüt etmeyin, silah kullanın diyor. Yani Türkiye'nin hakikaten çok alacakaranlık kuşağının içine bodoslama daldığını gösterecek birçok şey var. Gerek Hürriyet saldırıları, gerekse de Dağlıca karşısındaki bu işte gösterilen tepkiler de ayrıca tabii Diyarbakır'da OHAL ilan edilmesi durumundan da bahsediyoruz. İki polis öldürüldü değil mi Diyarbakır'da? Takip etmek bile son derece zor oluyor. Evet, ama bir sokağa çıkma yasağı vardı. OHAL ilan edilmese bile bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. O da bu sabah itibariyle kaldırılmış. Evet, roketli saldırı. İki güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmış. Evet, bende 6'ydı demek 8'e çıkmış. Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı sürüyor diye dünkü haberde. Bugüne değişiklik var mı bilmiyorum. Polise ikinci saldırı yapıldı. 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı haberi vardı. Ardından bu ilkiydi. Sabaha karşı. Hayatını kaybeden polislerin ismi de Mustafa Turanlı, Muzaffer Can Ersoy olduğu söyleniyor. Üçüncüsünün iki polis burada hayatını kaybetmişti. Detayları da, yani yaralıların isimlerinden bahsedilmiyor. Evet, mahalle sakinlerinden sokağa çıkmamaları isteniyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı var. Zaman zaman silah ve bomba sesleri geldiği de haberi. Bu biraz eskimiş bir haber. Yani insan takip etmekte bir hayli güçlük çekiyor. Bunun Diyarbakır Valiliğinde evet sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberi de var. Peki şeyi bir de bambaşka bir haber de var. O da oldukça kaygı verici olduğunu söyleyebileceğimiz bir haber. Cizre'den geliyor. HDP'li milletvekili Polis üzerimize ateş açtı diyor. Milletvekili söylüyor bunu. 11 Eylül'de grup toplantılarını Cizre'de yapma kararı aldı HDP'liler. Kalabalık bir milletvekili heyetini de Cizre'ye göndermiş. 11 Eylül grup toplantısı orada yapılacakmış. Fakat Cizre'ye giden Mardin milletvekili Mehmet Ali Aslan, bugün girdiğimiz bir sokakta biber gazı ve silahlarla bize müdahale ettiler diyor. Müdahale de yeni bir terminoloji işte, saldırının daha kibarca söylenişi herhalde. O kadar gözleri dönmüş ki milletvekillerine silah ve biber gazıyla müdahale ediyorlar. Üzerimize ateş açtıkları için bir eve sığındık diyor. Bunlar hakikaten durumun şirazesinden iyice çıktığını gösteren şeyler. İki günden bu yana orada olduklarını belirtiyorlar. Mehmet Ali Aslan ve Mehmet Ali Aslan oradan Hür Bakış haber sitesinden Behmen Doğu'ya son gelişmeleri öyle aktarmış. Sokağa çıkma yasağına rağmen halkın dışarıda olduğunu gördük. Polis halka çok sert davranıyor. Biber gazı ve gerçek mermilerle müdahaleye maruz kaldık diyor. Bir takım fotoğraflar da var. Zaten çok yani böyle delik deşik olmuş. Bina cepheleri, kepenkler filan. Alışkan olmadık tablolar var. Daha önce de şeyden haber veriyorduk. Sağlık görevlilerinin açılan ateşten haber veriyorduk. Çeşitli detaylar vardı o konuyla alakalı. PKK da aynı şekilde bu durumu kabullendi. Onların da yapılmamalıydı şeklinde yaptıkları bir takım açıklamalar vardı. Ama artık yani sağlık görevlilerine yapılan saldırılardan, milletvekillerine ateş açıldığı iddialarından bahsediyoruz. Durum çok ciddi. Yani HDP'li bakanlar Cizre'de sokağa çıkma yasağının konmasından bu yana 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamışlar. Orada 4 ölü var. Yani durumun vahametini göstermek açısından. Ve mesela öylesine açıklamalar var ki hakikaten konuşmakta, telaffuz etmekte zorluk çekebiliyor insan. Fotoğraflarıyla da beraber vermişler. 35 günlük rahatsızlığı olan bir bebek. Ambulansların gelmesine izin verilmediği için can kurtaranın kurtarılamamış, rahatsızlığı olan bir 35 günlük bebeğin öldüğünü açıklıyorlar. Ve HDP'li bakanlar şey diyorlar, seçim hükümetinde bakan olarak yer almamızın nedeni tam da içinden geçtiğimiz bu çatışmalı ortamı durdurmak üzerinedir diyorlar. Böyle bir açıklamaları da var. Bir diğer saldırı da Tunceli'den gelmişti. Saldırı haberi, özür dilerim. Tunceli'de PKK militanları gündüz vakitlerinde herkesin gözü önünde insanların kameralarında çalıştırdıkları bir saldırıyı düzenlemişler. Bu saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş. Bir sivil de ağır yaralanmış. Kameralara da yansımıştı bu çatışma biraz önce dediğim gibi. Bir militan vurularak öldürülmüş. Diğer militan, iki kişiler bunlar. Diğeri de vurulduktan sonra üzerindeki el bombasını patlatmış. Ama ölmemiş. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Çeşitli iç can sıkan detaylar da var. Hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Savaşkale'nin durumlardan ötürü, bu olağanüstü hal durumundan ötürü izin alamadığı ve bir aylık bebeğini göremediği öğrenilmiş. Bebeğini göremeden hayatını kaybetmiş. Evet. Yani tam bir savaş da diyemeyeceğim, kirli savaş ortamı. Evet. Olduğunu söylemek belki daha doğru olabilir. Kuralların her gün daha fazla ortadan kalktığı bir kirli savaş ortamı. Evet ve bunun büyüyeceği konusu var. Bu şartlar altında nasıl bir seçime gidileceği konusu son derece merak edilebilecek. İnsanın kolay kolay bir açıklama getiremeyeceği bir soru olarak karşımıza çıkıyor, cevap veremeyeceği. Ama her şeyden önce galiba bu Dağlıca'daki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısını ve kimliklerini öğrenmek gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapılması lazım. Genel kafalardaki soru işaretleri gitsin. Evet, neden böyle bir açıklama yapılmadığını, sayı verilmediğini ve işin uluslararası haber ajanslarına kaldığını anlamak da mümkün değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir açıklaması var mesela bir şey üzerinden. İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın bu Dağlıca'daki, Hakkari Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki olayda kaç kişinin öldüğü, şehit ve yaralananlar olmuştur şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak Genelkurmay'a gerçek sayıyı vermemesi için baskı yapılıyor. Sayısı, şehitlerimizin sayısı zamana yayılarak açıklanacak dedi. Cumhurbaşkanı da diyor ki mesela, yani kullanılan ifadeler ancak böyle olaylar ve ifadeleri yan yana, yani bitişik olarak değerlendirildiği zaman zaten durumun vahameti iyice ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı belki şehitlerimiz olacak ama bu bizi asla durdurmamalı diyor. Tezkere yeni çıkmış. Yani neden Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor? Hiçbir yetkisi yok. Bilmiyorum. Neden yaptığını. Yapıyor. Ve belki şehitlerimiz olacak ama bu bizi asla durdurmamalı diyor. 400 vekili bir siyasi partiye kalsaydı durum bugün çok farklı olurdu diyor. Bunu böylece koyan Hürriyet gazetesini ihbar ediyor konuşmayı yaptığı gazeteci Cumhurbaşkanı'nın. Onun üzerine de partiye mensup oldukları anlaşılan ya da o partinin yanlısı. Parti yanlısı olduğu anlaşılan bir takım insanlar Cumhurbaşkanı'nı ve partiyi savunarak tahrip ediyorlar. Bir güruh Madımak'a benzer olayların eşiğinden dönülüyor. Daha doğrusu ta kendisi oluyor. Demokrasi tarihine kara bir sayfa ilave ediliyor. Bir yandan hava operasyonu var. Neler, kimler vuruldu, kaç kişi vuruldu bilinmiyor. Peki 18 asker kaçırılmış, 18 işçi kaçırılmıştı. Onlardan bir haber var mı? CHP heyeti bir temasta bulunacağını söylüyordu ama detaylar gelmedi. Gelmedi. Şeyi bilmiyoruz yani ne olduklarını, akıbetlerini. Peki kaçırılan bir asker vardı. Onun bir IŞİD hapishanesinde olduğu... Hastanesinde. Hastanesinde mi, hapishanesinde? Hastanesinde tedavi ediyor diye okudum ben. Evet, belki ben yanlış okudum. Evet, hastane. Hastanede, böyle IŞİD'in hastanesinde oluyor. Fakat bir sonuç yok, öyle mi? Evet. Bir de mülteci meseleleri var. Tadından yenmeyecek bir durum. Ha, çok önemli bir haber daha var. Onu da yarım saat bitmeden söyleyelim. 2006'dan beri Türkiye'de çalışmakta olan, 2012'den bu yana da 3 yıldan beri de Diyarbakır'da Hollandalı gazeteci Frederike Herding polis tarafından gözaltına alınmış gene. İkinci defa Yüksekova'da gözaltındayım demiş. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanıp yargılanmış ve Nisan'da beraat etmişti. Şimdi tekrar şey yapmışlar, gözaltına alınmış. Yüksekova'da oluyor gene. Bir de şey haberi verip bitirelim. Dünyada da devam ediyor. Yemen'de sayısız gene kayıp var, böyle karma karışık ortalık orada, tam bir yıkıntılar altında. Orada Yemen'de artık ülke olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Hastaneler ve okullar vurulmuş son olarak ve Washington'da Suudi Arabistan'a, bu vuran devlete 1 milyar dolarlık silah yardımı yapmaya karar vermiş. Şahane bir durum değil mi? Evet. Savaş şarkıları çalmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Again. Whoa. Ooh, la, la, la. İşe yarar savaş, hiçbir işi ve her şeyi mahveder diye Edwin Starr'ın ünlü War şarkısını, savaş şarkısını çaldık bol bol. Bu şarkılarla avunabileceğiz mi diye bakıyoruz. Çok sayıda şehit ve yaralının olduğu Hakkari Dağlıca'daki büyük saldırı pusu var. Ve 400 kilo bombanın patlaması, onun üzerine hemen özel toplantıya, yani seçim için kurulmuş olan, aslında yetkileri son derece sınırlı olan bir hükümetin birdenbire savaş hükümeti olarak karşımıza çıkması gibi bir durum var. Onunla da yetinilmiyor. Yani maçı izlemeyi yarıda kesen Başbakan Davutoğlu hemen Ankara'da özel toplantıya girmiş. Tabii diğer bakanlar yok, HDP'liler filan. Özel bir ekiple toplanıyor. Öte yandan da Cumhurbaşkanı uzun bir toplantıya gidiyor, şeye, radyoya, televizyona çıkıyor. ATV haberine ve canlı yayında Dalca saldırısını değerlendiriyor. Ve bu son olaydan sonra farklı sürece girildi diye bir açıklama yapıyor. 17 şehidin babasını teker teker aradım. Evet. Diyor. Hepsi çok... de çocuklarımız bu vatan için feda olsun demişler kendisine. Ve biz de feda edeceğiz ama bundan sonra birçok şeyi göze aldık diye de konuşuyor. İsim vererek de neredeyse Doğan grubunu hakaretamiz şeylerle de yazarlarını suçluyor. Ve çok önemli de bir açıklamada bulunuyor. En fazla kafa karıştıran ifadelerden bir tanesi de şehit yakınlarıyla alakalı söylediği, kurduğu cümleydi. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar diye devam ediyordu. Dert şu demiş, güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Şu an Beştepe Külliyesi güçlü bir Türkiye'nin simgesidir. Yani saraydan bahsediyor. Şimdi Beştepe Külliyesi güçlenen bir Türkiye'nin simgesidir. Bunların bu ülkede dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Olmadığı için de biz sağından solundan girip de nasıl bunu karalarız diye bunu düşünüyorlarmış. Bunun peşindeler demiş. Evet, o Beştepe Külliyesi Külliyesiyle güçlü Türkiye'nin temellerini atıyoruz. Çatlasalar da patlasalar da devam edecek demiş. Bu arada şehitlerimiz de olacak. O babanın söylediği gibi 5 evladım var. 5'ini de feda etmeye hazırım. Bu babalar da var. Karakteri bozuk olanlar da var demiş. Ben bu babalara fedayı can etmeye hazırım demiş. Onlar bizi gayet iyi takdir ediyorlar. Evet, böyle bir tamamen kan ve şehitler üzerine kurulmuş, hamaset üzerine kurulmuş bir edebiyat. Fakat bu çok değişik bir... Yani olay, bu son olaydan sonra farklı sürece girildi diyerek değişik bir durumu da işaret ediyor. 1990'lara göre çok çok farklılık var demiş. Terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi diyor. Mesela Hürriyet'ten bakarım. Ve desteğe giden TİM'e de pusu kurulmuş. Genelkurmay Başkanlığı açıklama yapmadı. Sabah saat 2.30'da internet sitesinden bir açıklama yapıyor. İki zırhlı araç hasar görmüştür. Şehit ve yaralananlar olmuştur diye detay vermekten kaçınıyor. Bu da çok değişik, çok büyük bir saldırı çünkü ve Genelkurmay'ın bu konuda sessiz kalması, Halk Partili milletvekilinin de söylediği gibi zaman içine yaymak amacına mı gidiyor, amacına mı yönelik? Yani nereden alacağız ki bu bilgiyi biz? BBC'den mi alacağız? Reuters'dan aldığımız bir bilgiyi vermeye çalışıyoruz işte biz de burada. Yeni Şafak'tan mı yoksa ANF'den mi alacağız? En yetkili kurum galiba burada Türk Silahlı Kuvvetleri. Onlardan gelen hiçbir açıklama yok. Yok. Yok. Fakat şey diyor. Önemli bir açıklaması var Erdoğan'ın. Özellikle teröristlerin ölüsü noktasında ciddi rakamlara ulaşıldı diyor. Bu terminolojiyi de yeni kabul edebiliriz. Teröristlerin ölüsü noktası diye. Bunlar artık binlerle ifade ediyor. Yani çok daha yüksek sayıda insan öldürüyoruz anlamına bir açıklama yapmış. Bu değişiklik olarak yani bu şeyde televizyonda yaptığı konuşmada zannediyorum ki artarak devam edecektir diyor. Yani artı binlerle ifade ediliyor. Teröristlerin ölüsü konusu ve zannediyorum artarak devam edecektir diyor. Geçen süreçte güvenlik güçlerimiz çatışmaya girmeyelim dedi ama bunlar Güneydoğu'da silah stokladı demiş. Önemli bir gelişme olduğunu da söyledi. Yani terör örgütünün çözüm sürecinde silah stokladığını peki nereden biliyor? Yani itiraf gibi bir açıklama demiş mesela şeyde Zaman Gazetesi de. Gerçekten farklı bir noktaya ulaşmış olduğumuz bu noktadan sonrası. Yani şunları özetle söylersek eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı bugün çok daha farklı olurdu. Ama olmadı. Seçim de bu yetkiyi vermedi. Ne başkanlık verdi cumhurbaşkanlığına, mevcut seçilmiş cumhurbaşkanına başkanlık sistemine geçme şeyi verdi. Ne de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir tek parti koalisyonsuz bir yönetime vermedi. Bunu kabul etmekte zorlanıyor besbelli. Cumhurbaşkanı açıklamasında bunları sormuyor yalnız tabii soran da. Ve çözüm süreci ihanet olarak görüldü. Bunlar diyor PKK. Çözüm sürecini silah stoklama süreci olarak değerlendirdi. Çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar diyor. Bunun da farkında olduğu halde neden önüne geçilmediği sorusu havada kalmış oluyor. Çok önemli bir nokta bu da. En azından bana öyle görünüyor. Üçüncüsü de şu anda Kandil'de çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Belki şehitlerimiz olacak ama bu bizi asla durdurmamalı, kararlı bir şekilde devam etmeliyiz diyor. Şehit ailesinden tepki gördüğünü de açıklamış ve Doğan Holding ve Hürriyet Gazetesi'nin sahibi Aydın Doğan'ın kendisine mektup göndererek özür dilediğini iddia etmiş. Hürriyet başyazarı Ertuğrul Özkök'e hakaretler savurmuş. Bana mektup gönderiyor diyor Aydın Doğan için. Size karşı yanlış yapmadım diye. Bunun baş köşesinde yazarı var. Her şey ortada açık net belli. Bunu söylemek istemedim diyor. Paralelin başındaki manevra yapıyor. Hepsi izne gitti. Öbürü de izne giderse şaşırmam diye konuşuyor. Böyle bir konuşma var. Arkasından Genelkurmay'dan yani şey vaziyeti yok. Sayı verilmiyor. Evet. Yani oldukça önemli, büyük, tarihte görülen büyük saldırılardan, kayıplardan biri. Onu da uluslararası haber ajanslarının bilgisine mi bırakıyoruz? Yeni Şafak'ta 16 şehit diyor. Sabah'ta 15 asker şehit diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir kurmay yarbayın olduğunu söylüyor. Zaman Gazetesi'nde ise 1 subay, 2 as subay, 6 uzman çavuş ve 6 erbaş olmak üzere 15 askerin şehit düştüğü ileri sürülüyor diyor. O da uluslararası haber ajanslarından aldığı bir şey. Bu arada şehit ailelerinde gözaltı korkusu olduğundan da bahsediliyor. Artık bu duruma gelmiş. Yani medyayla, şehit aileleriyle bizzat durum ve bu medyada neden böyle bir ayrışma olduğunu gösteren de ilginç bir şey var. Medya rakamlarını değerlendiren bağımsız ölçüm kuruluşlarının verilerine göre Eylül'e kadar, ocağın başından kamu reklamları, bu havuz medyası diye de tabir edilen hükümeti destekleyen, iktidarı destekleyen medyaya akmış. çok büyük bir farklılık var yani. Eleştirenlere de hiç reklam vermemiş iktidarın bazı şeylerini eleştiren bazı bankalar. Mesela Halkbank hiçbir eleştiren gazeteye ilan vermeyerek bir ayrım yaptı diye de ilginç bir şey var. Tabii evet. Öyle görülüyor. Siirt'teki mayınlı saldırıda hayatını kaybeden Recep Baycur'un yakını Kazım İpek'te tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta haberini vermiştik. Bu konuyla da alakalı detaylar var. Belki onlardan da bahsedebiliriz. Yakını olan Kazım İpek'in Baycur'un evine şehit haberini vermeye giden jandarmaların tanıklığı üzerine tutuklandığı ortaya çıkmış. İsmail Saymaz'ın haberi bu. Ne demek bu? Jandarmalara tanıklık yapmışlar. Ama jandarmalar tanık olamaz ki. İpek'in ölümü haberini vermeye gelen bir güvenlik kuvveti. Onların tanıklığı geçerli olamaz bu durumda. O zaman herhangi bir polisiye olayda polisin jandarmanın ifadesine itibar ederek hiçbir olayı gerçekliğe kavuşturamak imkansızdır. Bu hukuk devletinde, hukukun temel mantığında böyle bir şey olamaz yani. Hiç olmamış şeyler gibi konuştunuz şu anda ama. Evet. Yani, olmaması gereken olmaması şeyler. Gereken şeyler ama Türkiye'deki demokrasi tarihine de baktığınız zaman bununla alakalı binlerce örnek görebilirsiniz. Ama bu yeni herhalde. Yani böyle bizzat jandarmaların gelip ifadeleriyle bir insanın tutuklanması, törenden bahsediyoruz. Bir şeyde yapılmış cenaze töreninden ve jandarmalara soruyor ne dedi diye tamam o zaman al. Böyle bir şey çok alışılagelmiş bir durum değil. Evet. Yani yenilik burada. Kazım İpek de soruyor mahkemedeki ifadesinde. Recep'in şehit olduğunu öğrenince üzüntümüzden kahrolduk. O anda kendimi kaybettim. Ancak kimseye hakaret etmedim. Hele ki Cumhurbaşkanımıza hiç hakaret etmedim. Madem şehit geldiği gün hakaret ettim, neden o gün kimse sorgulamadı diye de konuşmuş. Evet, önemli sorular bunlar. 1 Eylül'de tutuklanmıştı Kazım İpek Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla. Ya karakteri bozuk olanlar var diye de mesela alenen artık yani medya sahiplerine, köşe yazarlarına, eski yayın yönetmenlerine ve şehit ailelerine, çatışmada ya da pusuda ölenlerin ailelerine hakaretten kaçınmayan, bu konuda açıklamalar yapan bir cumhurbaşkanı var ve yetkisi yok anayasa açısından. Çok yeni bir durumun içinde olduğumuz, giderek yükselmekte olduğumuz bir yeni durumdan bahsediyoruz. Kaostur bu. Daha da kötü durumda olabilecek hale gebe galiba bu gelen haberlerde. Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberinden bahsetmişsiniz. Biraz daha detay vermek gerekirse bu haberin içeriğine. 4 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren, kavgalı bir şekilde yürürlüğe giren iç güvenlik paketinde toplumsal olaylarda kamu güvenliği, kamu düzenini bozucu eylemlere karşı alınacak güvenlik tedbirlerinin belirlendiğine dikkat çekmiş lekesiz Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'den bahsediyorum. Ve demiş ki iki sayfalık gönderdiği genelgeyle bunu 81 ilin emniyet müdürlerine gönderiyor. Son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda bu yetkilerin tam ve etkin bir şekilde kullanılmadığı müşahede edilmiştir. Polislerin tereddüt etmeden silah kullanmasını da istemiş genelgede. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre. Tereddütsüz silah. Evet. Erdoğan saldırıyı canlı yayında öğrendi. Yine vekil hesabı yaptı diyor bir şey. Polise vur emri etki verilirken. Bir yandan da başka bir haber var mesela. Güvenlik zirvesi için dönüyor ya Başbakan Davutoğlu. Türkiye-Hollanda maçında gollerin sevincini yaşıyor. Bir de önüne şehit çocuğu oturtuyor. Yalnız Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir sorusu var. Bu ölüm haberleri maç skoru gibi yağarken Başbakan çocukla siyasi şov peşinde ayıp diye bir tweet atmış. Büyük acıyı biliyordu diyor. Yani haber önce ulaşmıştı ama maçı seyretmeye, yani skor da iyi gittiğine göre devam etti diye de bir açıklaması var. Artık yani kontrolden her şeyle çıkmış bir durumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Hakikaten ne şekilde konuşmamız gerektiğini kestirmekte adam akıllı zorlanıyorum. Şimdi bu bir de tabii şey çelişmesi var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle kuvvetli işte hesap soracağız vesaire diye konuşuyor ama bir yandan da tezkerenin çıkarılmasından, yani savaş yetkisini rahatlıkla veren bir mecliste hiçbir tartışma olmaksızın takır takır geçirdi birkaç şeyle beraber. Yani şeyde 2003'te 15 Mart'ta geçmeyen şeyi, 15 Mart mıydı? Kaçtı? Unuttum şimdi. Geçmeyen tezkereyi rahatlıkla geçirdi. Bu ortamda Suriye'nin ortadan kalkmasıyla 1 Mart. 1 Mart'ta, evet, pardon. Şimdi ilginç bir analizine, haber analizine rastladım. Mesela Çiğdem Toker'in Cumhuriyet Gazetesi'nde tezkereye evet demek başlığıyla cumartesi günkü Cumhuriyet'te şöyle diyor. İkinci çeyrek, yani Nisan, Mayıs, Haziran ayları ekonomide dilinde ikinci çeyreğe karşılık verir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah tedarikçileri Lockheed Martin ikinci çeyrekte 11,5 milyar dolardan fazla satış geliri açıklamış. Şirket beklentilerinin de bayağı üzerindeymiş. %4,5 kendi beklentilerini de aşmış. Geçen yılın aynı döneminden 300 milyon dolar fazla silah. Lockheed Martin bu iç piyasadaki ortam zayıf olmasına rağmen satış gelirlerinde bu yükselişi nasıl izah ediyormuş? Uluslararası piyasalarda talep artışı var diyormuş. Peki İngiltere'nin en büyük silah tedarikçisi BAE Systems, o ikinci çeyrek satış gelirleri 6,5 milyar dolara yakın, 6,2, o da 100 milyon dolar artırmış. Ve üçüncü, Amerika'nın en büyük üçüncü silah üreticisi Raytheon, onun ikinci çeyrek satış geliri 6 milyar dolara yakın, onun da satışlarında geçen yıla göre artış var. Peki her üç şirkette yıl sonunu karla kapatmayı beklediğini açıklamış. Peki savunma sanayi adını takan silah şirketlerinin satış gelirleri, silaha talep neden artıyor diye soruyor. Savaş ve çatışmalar arttığı için. Evet. Peki yıl sonunu karla kapatacaklarını yılın ortasında nasıl bilebilirler, tahmin edebilirler? Savaş ve çatışmaların artacağını siyasi karar alıcıları izleyerek gördükleri, dahası bu kararları yönlendirecek güce sahip oldukları için diyor yani. İyi bir analiz bence. Peki Lockheed Martin'in talep artışı için işaret ettiği uluslararası piyasalar nereyi işaret ediyor olabilir? Tabii ki Orta Doğu, Afrika ve Kafkaslar. Gelelim Türkiye'nin bütçesine diyor. Bir Amerikan dolarını 3 lira olarak aldığınızda bütçemiz 157 milyar dolar. Sadece 3 silah üreticisinin yıllık ortalama satış gelirlerinin toplamı Türkiye bütçesinin %60'ına yaklaşıyor. 3 şirket. İyi para değil mi? İyi para. O Türkiye'nin bütçesini henüz hazırlayamayan meclisinde 2 gün önce bir savaş tezkeresi oylandı. Nasıl olup da tezkere kelimesinin kendisini solda tarif eden, bu uğurda siyaset yapmak için yola çıkmış insanları böyle hipnotize ettiğini, tek saniyeliğini havaya kaldırdıkları o elin barış getireceğine gerçekten mi inandıklarını, buna inanmıyorlarsa neden sosyal demokrasiden söz ettiklerini, birkaç saniyeliğine havaya kalkan o elle minik bedeni sahile vurmuş Aylan Kurdi arasındaki o bağı gerçekten göremediklerini mi düşündük durduk diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye giden emanet oylar geri gelmez ya da bizi PKK ile mücadeleden kaçtı sanırlar kaygısıyla evet dediği tezkerenin sandığa nasıl yansıyacağını şu anda bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Söz konusu olan ana muhalefet partisi ise o da toplumun her geçen gün daha yılgın, daha bezgin, daha da karamsarlaştığı bu dönemde törenlerin, hamasetin ve küçük hesapların ötesine geçerek topluma umut, enerji aktaracak ses ve tutumlara ihtiyaç oldu. Yani şöyle bitirmiş Çiğdem Toker yazısını. Silah şirketleri bu yılı karla kapatacaklarından bu kadar emin olmamalı diyor. Evet, bunun için de ciddi bir muhalefete ihtiyaç var. Şimdi saati kapattık. Ali Bilge ile de konuşmaya devam edeceğiz. Aynı konuyu. Hasan Cemal de geç saatte yazdığı yazıda "Hey sen" başlığıyla "Bilmem farkında mısın? İşler gün geçtikçe zıvanadan çıkıyor. Kan gölüne dönüyor Türkiye.

iyice absürt olan bir kavga edilirken bir yandan da hep binlerce insanın hayatını etkileyebilecek, ölümlere yol açabilecek bambaşka bir tezkereye de evet dendi. Enteresan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu arada IŞİD'le mücadele ettiği de iddia ediliyor. Değil mi? Evet. IŞİD mevzileri bombalanıyor deniyor. Nereye bombalandı, ne oldu? Bu konuda hiçbir da, bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Ama herhalde kendi topraklarımızın da atılan bomba sayısının 50'de biri değildir gibi tahmin ediyorum o tarafa ilişkin. Bu konuda da bir açıklama olmadığı için bilmiyoruz. Peki, ben süreyi doldurduk. Çok tozlu dumanlı bir ortam ama işte bu yayınları yapmaktan başka çaremiz yok tabii şüphesiz ki. Evet, yapabileceğimiz ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Şimdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazete devam ediyor. Ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde şimdi sizin öneyle bu mülteci meselesini konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Give Peace a Chance adlı şarkıyı da çaldık. Bu arada bir ufacık bilgi de vereyim. Dağlıca'daki ölenlerin sayısı konusunda gazetelerde 19'a kadar da çıkan iddialar var. Hala Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yok ama Aydınlık Gazetesi'nin mesela saldırıda 19 askerin şehit olduğunu iddia ettiği haberi de var. Evet, günaydın sizin. Merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, son derece ağır bir ortamın içindeyiz. Giderek de karanlıklaşıyor ama biraz da bu dünyadaki büyük mülteci meselesini takip etmek zorundayız. Biz bir saat, bir buçuk saatten beri Türkiye'deki durumu konuşuyorduk. Biraz da belki Türkiye ile de çok yakından bağlantılı olmakla beraber dünyadaki bu mülteci meselesini ne yaptık diye bir konuşalım istedik seninle. Evet, aslında Macaristan'da haberler daha ümit verici Türkiye'den. Evet. Baktığımızda, çünkü çok kısa zamanda gerçekten tamamen vatandaş örgütlenmesiyle, tamamen Macaristan'dan ve Macaristan'ın ötesinden insanların örgütlenmesiyle bayağı ciddi bir yardım toplandı. Öyle noktaya geldik ki iş şu an mesela artık Macaristan'da Migration Aid diye mesela bir tane çatı örgüt var diyelim. Çatı platformu, örgüt de denemez çünkü çok kısa zaman önce kurulduğu için bir çatı platform var bazı sivil toplum kuruluşlarının ve daha çok ama gönüllülerin oluşturduğu. Migration Aid, WHO diye arayınca zaten bulabilirsiniz. Ama onlar artık daha fazla yardım gerek yok. Hep listeler yayınlıyorlardı. Türkiye'nin geri döneminden hatırlayacağı o şüpheler, işte şunlara ihtiyaç var, şurada ihtiyaç var vesaire diye. Ama şimdi mesela lütfen artık daha fazla yardım getirmeyin. Çünkü çok fazla birikti diye mesela duyurularda bulunuyorlardı. Ve özellikle yani hani gerektiği anda da tekrar haber veriyorlar vesaire Facebook üzerinden, Twitter üzerinden. Bu tabii çok hakikaten etkileyici bir şey. Mültecilerin yürüyüşü başladığı andan itibaren ki onlar da kendi içinde son derece aslında etkileyici bir anlamda insan tüylerini ürperten görüntülerdi. Evet, 250 kilometreye yakın bir Budapeşte'den Avusturya sınırına yürüyerek gittiler ve çok ilginç bir fazla eşyalarını da arkalarında bıraktığını gösteren çok dramatik fotoğraflar vardı. Sen izledin mi? Nasıl izledin? Şimdi şöyle, bu ilk şeyler, gruplar gittikten sonra onlar zaten bütün dünyada ilgiyle izlendi. Şimdi artık yani böyle bir rota oluşmuş durumda neredeyse. Fakat bu açık sınır durumunun, Avusturya ile olan şu anki açık sınır durumunun ne kadar süreceği belli değil. Şöyle ki işlerin artık normale dönmesi lazım gibi Avusturya'dan açıklamalar vardı. Normale dönmesi demek de mültecilere bu sınırın kapanması lazım. Tabii evet. Normalde aslında Schengen sınırı olarak herkesin için açık olması gerekiyor. Avrupa sınırlarında olan. Zaten mülteciler burada o statüde olmadıkları için şu an ve yasa dışı bulundukları, burada Avrupa Birliği topraklarında yasa dışı şekilde oldukları kabul edildiği için şimdi onları polisi durdurma hakkı da var tabii. Ve bu hakkı kullanmaya başlayacakları iddia ediyordu. Bu da demek ki işte bütün hepsinin Macaristan'da kalması demek. Lakin bütün krizin ilk başlangıç noktasından beri hikayesi buydu. Macaristan'da kalırlarsa Macaristan'ın sadece 5000 kişilik bir mülteci kampı kapasitesi var. Burada biz günde 3000 kişinin girdiği bir sınırdan bahsediyoruz. Evet. İşte polis de ne yapıyor bu durumda? Mültecileri işte sınırdan adım atanları yakaladığı zaman onlara işte 48 saat içinde bir mülteci kampına Macaristan içinde gitmelerine gerektiğini söylüyor ve onları serbest bırakıyor. Tabii bunu duyanlar da hemen Macaristan'dan uzaklaşmaya çalışıyorlar hızla. Kaldı ki işte zaten bir konuştuk. Macaristan kalmak istedikleri bir ülke değil bu insanların buraya gelirken. Hatta bir gazetecinin, Macar bir gazetecinin bu şeyleri takip eden, mülteciyi takip eden bir etkisi vardı. Şey diyordu yani, yani ara vermeden yürüyün. Zaten Avusturya'ya veya Almanya'ya vardığınızda birkaç yıl içinde benden daha iyi yaşam koşulları, çalışma koşullarına sahip olacaksınız. Bu tabii iyi niyetle söylüyordu ama tabii içinde olumsuz çağrışımlar da getirebilir yani. Sadece bu insanların ispal için orada olmadığı, daha çok yaşamlarını kurtarmak için orada oldukları artık çok belli. Zaten bu kadar riski de başka türlü sadece birazcık daha iyi para kazanınca kimse girmez. Ama işte Türkiye işin, Türkiye boyutu burada önünde çıkıyor. O da nedir? Türkiye'de birçok bu işin tabii sadece Suriyeli kısmı yok. Aynı zamanda Afganlardan bahsediyoruz. İranlılar ve onun dışında tabii Macaristan'da daha az sınırlarından dolayı ama özellikle İtalya'da ve o bütün şey Akdeniz'den Afrika'dan doğru Avrupa'ya gelmeye çalışan insanlar var. Yani burada aslında işte mesela Türkiye örneğini ele aldığımızda mültecilerin statüsü olmadığı için herhangi bir şekilde ülke dışına, Türkiye dışına çıkıp da mesela bir akrabası olan vesaire bir şekilde dışarıda bir hayat kurabilecek olanlar da Türkiye'den çıkamıyorlar. Çünkü bir çıkış belgesine sahip değiller. Türkiye'deki Suriyeliler ve diğer işte ülkelerden olan aslında mülteci statüsünde olması gereken insanlar, sığınmacı statüsünde olması gereken insanlar maalesef misafirlerimiz diye anılıyor. Tamam, bu çok sempatik gelebilir kulağa vesaire ama bu hukuki bir statüden de yoksunluk demek. Herhangi bir hakka sahip olmamak demek. Bir düzenleme de olmadığı için bununla ilgili mesela ne gibi hakları olacak Türkiye'de, mülteci kabul eden bir insanın vesaire, bunlar da hiç mevzuata girmediği için işte geçici olarak burada ikamet eden insanlar gibi mesela böyle bir şey, çok uzun onun bir şeyi var, jargonu var, resmi olarak kullanılan ve bununla idare etmek zorunda kalıyorlar. Tabii nedir? O zaman mesela çalışma konusundan tutun, başka diğer konulara vesaire. Hani Türkiye'nin içinde bir takım haklar var ve bu hakların da fazla olduğuna dair toplumdan zaman zaman tepkiler geldi. Hatırlarsınız işte mesela işte eğitim hakkı, mesela işte şey sosyal güvenlikle ilgili haklar vesaire. Bu konularda mesela bu kadar çok Suriye'den mesela özellikle gelen insanların sistemi çökerttiğiyle ilgili de tartışmalar yaşadık Türkiye'de. Fakat böyle olmuyor tabii. Yani bu insanların çoğu hiçbir şeye ulaşamıyorlar ve doğru düzgün çalışma imkanlarından, koşullarından da uzaklar ve Türkiye'den de başka bir yere gitmek istiyorlar tabii. Geçen haftaki Alan Kürdi'nin hikayesi de. Aylan Kürdi'nin, evet. Yani dün evet, akşam geç saatlerde Cumhurbaşkanı Haber kanalında yaptığı bir şeyde, konuşmada da şeyi söyledi. Mesela Abdullah Kürdi ile, çocuğun babasıyla, Aylan Kürdi'nin babasıyla görüştüm. Bizim oraya yapacağımız yardımlarda kuruluşlarımız sizinle iletişime geçer. Bu şekilde bu adımı atıyoruz. 3 yaşındaki yavru, 5 yaşındaki yavru ve annesi ölüyor. Peki bunlar niye acaba gitti? Türkiye'ye gelmiş olsa biz onları da alacaktık, misafir edecektik diyor. Şimdi aynen böyle bir, yani bu tabii ki çok insani bir tarafı da olmakla beraber Türkiye'nin buradaki şeyi göz ardı edilemez. Yani milyonlarca, neredeyse yüz binlerce insanı aldı. 250 bin insanı misafir ettik diyor. Fakat tabii aynı zamanda da mesela Kanada'daki akrabalarının yanına gidememesi, Kanada'nın vizeyi kabul etmemesi ve bu çağrıyı reddetmesi de senin yazında da, taraftaki yazında da belirtmiş olduğun gibi böyle bir statü verilmemiş olması, Türkiye'nin bu sözleşmeyi tanımamasından kaynaklanıyor. Misafir gibi belirsiz, uluslararası hukukta bir geçerliği olmayan bir statüde ısrar etmesi gibi de bir başka yanı var işin, değil mi? Evet, yani şimdi mesela işte Alan Kurdi'nin şeyine baktığımızda özel durumuna aile, Kurdi ailesi olarak geçen, yani biz aslında soyadı da yok, olamadığı için işte kökenle anılmak durumundalar ve gibi böyle bir şey, durum aslında. onların mesela durumuna baktığımızda Kanada'ya gidebilirler ve Kanada'da işte akrabaları var. Çok bu hatta seyahat yola çıkmaları için parayı da yatabilir, seyahate çıkmaları bir anlamda yaşamlarını da riske atan seyahat çıkmaları için parayı da Kanada'daki akraba halaları gönderiyor. Ve başka çünkü çare yok. Ülkeden, Türkiye'den çıkmak için, yani Türkiye'de bir iş bulup, bir hayat kurup bir şey yapamıyorlar. Gayet kötü koşullarda yaşıyorlar. Tek çıkış Türkiye'den uzaklaşmak gibi geliyor. Bunu resmi olarak yapamıyorlar. Çünkü Kanada makamları kabul etmiyor yani bu durumda. Ortada doğru bir belge vesaire olmadığı için. Yani burada aslında işin içinde tabii ki şimdiye kadar mesela diğer ülkelerinde buna yönelik bir uygulama geliştiriyor olması lazım. Bu maalesef evet, Türkiye'nin de sadece yaptığı bir hata, devletin yaptığı bir hata değil. Bir anlamda mülteci statüsüne kavuşunca işte uluslararası haklarınız, uluslararası hukuktan doğan haklarınız olduğu için Türkiye'de de bu kadar büyük sayıda insanın mülteci olarak kabul edilmemesinin dünyadaki birçok kurum ve yapının ve ülkenin işine gelmediğini de söyleyebiliriz. O zaman çünkü işte hep beraber bir dünya sorunu olarak ele almak gerekecek. Yani bu dediğim gibi yani kimsenin ezilmemesi aslında veya da işte bizim zaten elimiz temiz bu konuda hiç vicdanımızın diyememesi gereken bir konu. Kolektif maalesef bir tecrübe seyirci kalmakta olduğumuz ve bu boyuta ulaştığı için de şimdi mesela hakikaten maalesef işte vicdanlar paramparça olunca o zaman ciddiye almaya başlıyoruz. Ne kadar süreceği de tartışılabilir. Peki şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Vaz.org bir büyük kampanya başlattı ve hakikaten şaşırtıcı ölçüde hızlı bir şekilde, yani ben ilk gördüğümde 700 bin kişiydi. Sonra bir saat sonra ya da 2 saat sonra tekrar baktığımda 1 milyonu aşmış olduğunu gördüm imza sayısının. O da şeyden bahsediyorlar orada, işte bu Aylan Kürdi'nin artık ikonik olmuş olan fotoğrafını koymuşlar. Tabii yürek dayanmayacak kadar ağır bir manzara, ama şimdi asıl şoke olmak yerine siyasi liderler de hiçbir harekete doğru düz geçmediler diyor. Şimdi şeyi teşvik ediyor, işte Alman şansölyesi Merkel ve Avrupa Birliği Komisyonu yeni güçlü bir Avrupa Birliği planı yapsın. İnsanlara, savaş ve açlıktan ve yoksulluktan kaçan insanlara sığınma, barınak verecek bir imkan yaratsın diye yeni bir sözleşme. Fransa da bu işe katılıyor, fakat Britanya, Macaristan ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri bloke ediyorlar bunu. Yani 21. yüzyıldaki bu büyük soruna, krize, mülteci planına girecekler mi, yoksa gene uyutulacak mı iş diye tam bir şey dönüm noktasındayız demişler. Evet. İmza topluyorlar işte. Böyle bir durum. Ne diyorsun buna da? Şimdi Avrupa Birliği'nin gerçekten bir kimlik krizi bu. Varoluşsal bir kriz. Bu daha önce hatırlarsınız, mesela 2005'e geri dönelim. İşte anayasası, Avrupa Anayasası gündeme geldiğinde Fransa'da ve Hollanda'da reddedilmesinin, bu anayasanın en büyük sebeplerinden bir tanesi referandum yapıldığında Doğu Avrupa'dan, Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni üyelerden gelecek dalga göçler olarak gösterilmişti. Yani bunun korkusu vesaire. Daha fazla Avrupa yeter artık. Yani ileri gitmeyelim, burada duralım gibi. Ve o zamanlar mesela hatırlarsanız Fransa'da özellikle meşhur bir poster vardı. Polonyalı tamirciyi gösteren. Evet. Ve orada işte o sarışın Polonyalı imajı gelip bizim işlerimizi alacak. Bizim işte şey yapacak. Bir anlamda hayatımızı bitirecek vesaire. İşte o göçmen problemi mesela Türkiye'de de biraz bunu ıskaladık. Hep İslamofobi konusundan, penceresinden tartışılıyor mesela Avrupa'daki göçmen hikayesi. Halbuki böyle değildi. Özellikle Orta Doğu Avrupa ülkelerinden, Polonya, Macaristan, ondan sonra bütün o yeni üye ülkeler, Baltık ülkeleri vesaire, işte Slovakya, Slovenya, bütün bunların arasında olduğu ülkelerden gelecek göç. Ve tabii ki Romanya ve Bulgaristan daha sonra üye olan, onların göçmenleri. Bütün bu işte bunlar tartışılıyordu. Mesela İngiltere'deki bütün o tabloid gazetelerinde vesaire ki tartışmaya baktığınızda hep devamlı Romanya, Bulgaristan vesaire. İlk önce işte Polonya ve Macaristan ve diğerleriyle başlayıp daha sonra işte onlara geçen ve bu göçmen korkusunu pompalayan bir korku politikası adeta söz konusuydu. Ve politikacılar buna boyun eğmişti. Hakikaten yıllarca bu konuda doğru düzgün bu saçma sapan bir korku sonuçta bizim parçamızdır denemedi bir türlü. Tamamen asparagas haberler yapıldı. Özellikle romanlar bu asparagas haberlerin konusu oldu. İngiltere'ye vesaire zorla işte giren ve bütün o inanılmaz sayıda çocuklar yaparak inanılmaz sayıda diyorum. Hakikaten çünkü o tabloidde çıkan haberlere baktığınızda vesaire. Evet. Bizim böyle, halbuki yani yaşlanan Avrupa için iş gücüne büyük bir ihtiyaç olduğu da apaçık bir gerçek olarak ortada dururken ilginç bir gelişme de şeyde olmuş. Papa'nın bu sıralarda bayağı atakta bütün Katoliklere de mülteci ailelerini alması yolunda bir çağrıda bulunması var. Avrupa'daki bütün dini topluluklara bu çağrıda bulunmuş. Evet. Ve binlerce kişi San Pietro Meydanı'nda konuşmuş. Evet. Bunda tabii birazcık da şey var. Macaristan'daki Katolik Kilisesi'nin, Macar Katolik Kilisesi'nin bir çıkışı vardı. Almayın sakın. Din adamlarını Macaristan'daki çağrıda bulunuyordu. Sakın yardım etmeyin. Öyle mi? Bu çok önemli o zaman. Şimdi, yani. Evet. Şimdi çatışmaya nasıl girecek Macar Kilisesi bilmiyorum ama yani çünkü Vatikan'dan da birkaç aileye, iki aileye mi, dört aileye mi ne Vatikan'da da yer açacağız demiş. Yani somut bir adımda atmış. Biz de evimizi alıyoruz göçmenleri deyince. Evet. Akan suları inşallah durdurur diye düşünüyorum Papa. Evet, ilginç bir çalışma. Sakın yardım etmenin gerekçesi olarak Macar Katolik Kilisesi şunu söylüyordu. Yardım ederseniz eğer yasa dışı bir iş yapmış olacaksınız. Yasa dışı burada bulunan insanlara bir anlamda yataklık, yardım ve yataklık. Şu Türkiye'de de hep geçer ya. Öyle bir suç işlemiş olacaksınız gibi bir açıklaması vardı. Fakat Vatikan onları aforoz etmesin. İşte bu Vatikan açıklaması sonra geldiği için şimdi herhalde aforoz ters taraftan Macar Kilisesi'nden Vatikan'a doğru gelecek. Biraz zor olur. Ama tabii buna rağmen şimdi tabii şöyle bir şey oldu. Çeşitli mesela diyelim ki manastırlar vesaireler, çeşitli burada ufak tefek şeyler var, kiliseler kendileri kendi çabalarıyla tamamen şemsiyenin ötesinde yardım ediyorlardı, etmeye çalıştılar. Farklı din gruplardan da yardım edenler oldu. Kalvinistler var mesela, ondan sonra işte protestan vesaire değişik o ayrım içindekiler diyelim. Onlar da yardım ettiler. Dolayısıyla zaten Katolik Kilisesi'nin bu çağrısını, Macaristan Katolik Kilisesi'nin bu negatif çağrısını bir anlamda kulak ardı edenler zaten vardı. Onun için Vatikan'ın çıkışı da aslında tabii olması gereken din adamlarına konuda yardım edin çağrısı. Evet, ama İsrail hariç ufak da bir ekleme ben yapayım. İsrail hariç Netanyahu bir açıklama yapmış. İsrail Suriyeli ve Afrikalı mültecilerin insani trajedisinde kayıtsız değildir demiş. Ama coğrafi olarak ve demografik olarak çok küçük bir ülke olduğunu söylemiş İsrail'in. Bu nedenle sınırlarını kontrol edeceklerini açıklamış ve Ürdün sınırına tele örgü çekme kararı almış İsrail yönetimi. Evet. Evet, yani sizi koşa koşa insanların... Lüksemburg falan tabii çok büyük ülkeler alıyorlar orada. Macaristan da devasa bir ülke olduğu için. Yani halbuki İsrail'e baktığınız zaman yeni planları da varmış İsrail'in. Yaklaşık 17 bin Arapların yaşadığı Batı Şeria'daki bölgeyi yıkıp yerine yeni yerleşimciler göndereceğine dair bir Birleşmiş Milletler'in açıklaması var. Bir de bunun paramiliter kuvvetler tarafından yapılan işleri vardı. Yeni bir haber bu. Batı Şeria'da yeni bir kundaklama olmuş. Bu sefer de anne ölmüş. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin düzenlediğinden kuşkulanılan bir kundaklamada 18 aylık Ali Davbaşa'nın annesi Rahim Davbaşa da saldırıda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetmiş. Eski bir habermiş, özür dilerim. Anne de ölmüş. Geçtiğimiz saldırıda. Çok, yaralanan. Yani İsrail'in seçtiği siyaseten yol ve işte bütün bu aşırı militer ruh diyelim. Türkiye'de de aslında maalesef bütün kendi içindeki sorunlara vesaire. Ben Türkiye'yle İsrail'de bu anlamda politik olarak maalesef birbirine giderek benzemeye başladığını düşünüyorum. Tahammülsüzlük açısından vesaire hiçbir farklı opsiyonu düşünememe açısından. İsrail'de bizim de bu politikalara gelmedi. Zaman içinde giderek geri gitti bu işler. Hatta artık o kadar ki kendi içinde bir kriz var. Çünkü işte aşırı fanatik gruplar kendi içinde, kendi vatandaşlarını artık öldürmeye başladılar. Gösterilerde vesaire biliyorsunuz. Evet. Son, onun uyar, ipuçlarını görüyorduk. Yaşadı İsrail. Onun için işte maalesef bu kendini de yok eden bir kanser gibi bu ayrımcılık ve nefreti aslında, yabancı nefretini ve korkusunu yeniyor olmak lazım bir yerde. Avrupa'nın da bunu yapabileceğini ümit etmek istiyorum ben. Bir dünyanın önemli insan hakları projesi olarak diyelim. Çünkü işte gerçekten insanlıkta elbette ki bütün eksikliklerine vesaire şununla bunlara rağmen işte Avrupa sınırlarından adım attığımızda, Schengen sınırlarından adımını attığımızda hakikaten pasaportsuz artık yaşıyor olabilmek ülkeden ülkeye, işte bütün o farklı para birimiydi, yok efendim oydu buydu, euronun da bu anlamda bence getirdiği avantajlar da var bu açıdan baktığımızda. Kafanızdan bütün o sınır işinin kalkıyor olması müthiş bir lüks. Ve bunun özellikle gençler üzerinde büyük etkisi var. Bugün artık hani Avrupa'da benim o gözlemlediğim gençlik başka bir yerde gerçekten. Ve çok milliliğiyle, çok kültürlülüğüyle Türkiye'de bizim aşmaya çalıştığımız sınırları da aslında fersah fersah aşmış durumdalar. Gerçekten elbette şikayetler, bilmem ne, gençlik, şu bu, bunlar mesele ediliyor ama biraz da hani konuşulabiliyor üzerine. Türkiye'de biz bunların hiçbirinin üzerine konuşmuyoruz. Baktığımızda. Evet. Gençlerin bir sürü fotoğrafı var. Sizin bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi bugünkü evet, Açık Gazete'nin süresini kapat. Bu olması çok büyük bir trajedi olur bence bütün dünya için. Avrupa Birliği de o yüzden umarım artık kendini kurtarıyor olabilir. En son işte İsrail'den bahsetmişken bir notla kapatmak istiyorum. Bir şey diplomat şeyde Macaristan'dan işte Macaristan'ın yolladığı bir diplomat Tel Aviv'de bir açıklama yapıyor. Bu bir tweet atıyor daha doğrusu. Bütün bu şey sorunu mülteci sorunu tamamen çözülmüştür. Biz onları Macaristan olarak Avusturya sınırından Avrupa'ya yolluyoruz ve o iki yüzlü Avrupa bakalım şimdi bununla uğraşsın. Bravo. Diye. Bravo şak evet, şak şak. Alkışlıyoruz diplomatı. Evet, yani bu diplomatın bu tavrı Türkiye'de bir sık sıkasta rastladığımız hani şok denetler oluyor. Evet. Veya şok tweetler işte onlardan bir tanesi gibiydi. Peki, çok teşekkür ederiz. Belki takip etmeye devam edeceğiz. Duruma göre seni tekrar görev başına davet edebiliriz. Tabii ki her zaman. Çok teşekkür Görüşmek ederiz. Üzere. Evet, sizin öneyle kendisi Budapeşte'de bulunuyor. Bu mülteci krizinin merkezinde olan noktalardan biri Budapeşte'de Macaristan. Acayip bir yürüyüş gerçekleşti. Çok kahramancaydı ve ilginç fotoğrafları ve başarıyla da sonuçlandı şimdilik ve dünyanın tavrını bir ölçüde etkilemeyi de başardılar. Cameron bile bu konulardaki en soğuk ve soğukkanlı ve soğuk davranan kişi bile 1-2 bin kişi daha alacağız tabii canım filan gibi konuşmak zorunda kaldı. Bunu takip etmeye devam ediyoruz. Yani zulümden kaçan mültecilerin yürüyerek Avrupa'ya gittiklerini gördük konvoylar halinde. Bakalım ne olacak? Devam eder mi etmez mi diye. Birkaç haberle de çok başlıkla da tamamlayalım. Bir tanesi iklimle ilgili olarak gene çok vahim bir şey var. Bu hafta sonu işçi bayramı sayılıyordu Amerika'da. Öyle kabul ediliyor. Kaliforniya'nın en büyük yangını çıkmış ve uzun hafta sonu tatilinde Hiç kimse gidememiş, doğaya falan çıkamamış. Çünkü mesela Fresno'nun doğusunda yangın böyle 250 kilometre kareye yayılmış ve %25'i ancak durdurulabilmiş bir şey. Ve muazzam yangınlar ta uzaktan, kilometrelerce, hatta uzaydan da görülebilecek şekilde devam ediyor. Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak. Evet, ben bir bunu söyleyecektim. Bir de iklimle ilgili olarak Paris'te yapılacak olan bu 30 Kasım'da başlayıp 12 Aralık'a kadar devam edecek ve dünyanın en önemli konusunda karar alması beklenen bütün ülkelerin temsilcilerinin yapacağı Paris görüşmelerinde, ön görüşmelerde, Bonn'da yapılan şeylerde gene tam bir çuvallama olmuş ve doğru dürüst hiçbir şeyin tamamen gerisinde kalıyorlar beklenenin. O konuya da değinen bir küçük yazı da kaleme almıştım Cumhuriyet'te. Bugün yayınlandı ve şimdi Paris İklim Anlaşması'na giderken Kofi Annan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da aralarında bulunduğu uzmanlar aman dikkat yoksa her şey bitebilir şeklinde bir duyuruda bulunmuşlar. Bakalım ne olacak. Evet, son bir haber var. Bugün iyi bir açılış yapmadık. Çok iyi haberler veremedik sizlere. Muhtemelen bu hafta içerisindeki durum da oldukça iç açıcı olmayacaktır. Ama hafta sonu yaşanan bir trafik kazası Türkiye'deki hem LGBTİ hareketi için hem de feminist hareketi için oldukça üzücü nitelikteydi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Bolayır mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanı ve LGBTİ aktivisti Boysan Yakar ve feminist LGBTİ aktivisti Zela Deniz, yani Zeliş Deniz de bulunuyor. Oldukça trajik bir durum. Buradan her iki isme de Bugün öğle namazının ardından da Şişli Camii'nden kaldırılacak cenazeleri. Kazada hayatını kaybeden Mert Serçin'in ailesi ise memleketi Antakya'ya götürmüş cenazeyi. Evet, Çanakkale İstanbul Karayolu'nun Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesi yakınlarında müthiş bir trafik. Evet. Hatalı sollama vesaire vesaire. Bu üzücü çok vesileyle de bir günaydın diyelim. Evet, dostlarımıza. Zeliş Deniz'e ve Boysan Yakar'a da günaydın diyoruz. Ve kapatırken de Bob Dylan'dan Masters of War, Savaşın Efendileri şarkısını çalmayı uygun gördük. Bakalım ne olacak. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.